Take this waltz, take this waltz, with it I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the keel of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Leonard Cohen'ın çok ünlü Take This Waltz, bu al bu valsi ya da Küçük Viyana valsi diye de çevrilmişti Türkçe'ye. Federico Garcia Lorca'nın şiirini bestelemiş Leonard Cohen. Oradan açılışı bu şarkıyla yaptık. Şarkıda Viyana'da var 10 küçük kız, üstünde ölüm ağlasın diye bir omuz ve kurutulmuş güvercinlerden bir ağaçlık diye başlıyor şiir. Bir kırıntısı var yarının, müzesinde kış ayazının, bir dans salonu bin pencereli. Ay ay ay, al bu valsi, ağzı kapalı valsi. Küçük valsi, küçük valsi, küçük valsi. Kendisinden, ölümden ve brandy'den kuyruğunu denize batırmış. Seviyorum seni, seviyorum seni, seviyorum seni. Ölümün koltuğuyla ve kitabıyla melankoli geçidinin altında, süsen çiçeğinin karanlık çatı katında, bir zamanlar ayın yatağı olan yatağımızda ve kaplumbağanın düşlediği o dansta. Ay ay ay ay, al bu kırık belli valsi diye gidiyor. Viyana'da var 10 ayna, içlerinde senin ağzın ve yankıların çalar. Bir ölüm var piyano için, küçük oğlan çocuklarını maviye boyayan. Dilenciler var damda, taze çelenkler var gözyaşlarından. Ay ay ay ay, al bu kollarımda ölen valsi. Vehbi Taşar'ın çevirdiği bu şiir, ruhumu fotoğraflarda ve zambaklarda ve karanlık dümen suyunda ayak seslerinin, sevgilim sevgilim kalacağım bırakmak zorunda, kemanı, mezarı ve vals yapan şeritleri diye biten bir şiir. Neden çaldık? Çünkü Eduardo Galeano hikaye avcısında bize Federico Garcia Lorca'dan bahsedecek. Ondan çaldık. Eduardo Galeano hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Öykü anlatma gecelerimin bir diğerinde Meksikalı üniversite öğrencilerinin önünde bazı anlatılarımı okudum. Zamanın Ağızları isimli kitabımdaki anlatılardan biri, İspanyol şairi Federico Garcia Lorca'nın kurşuna dizilişini, eserlerinin Franco diktatörlüğü süresince yasaklanışını ve uzun yıllar süren zoraki sessizliğin ardından Madrid'de bir tiyatroda onun bir eserinin galasını yapan Uruguaylı bir tiyatro grubunun güzel sorumsuzluğunu anlatıyordu. Eserin sonunda İspanyol seyirciler alkışlamamışlardı. Daha doğrusu ayaklarını yere vurarak alkışlamışlar ve Uruguaylı oyuncular da şaşkına dönmüş, hiçbir şey anlamamıştı. O kadar mı kötü oynamışlardı? Bu protestoyu hak ediyorlar mıydı? O sorumsuz grubun bir parçasını oluşturmuş olan China Zorilla, uzun yıllar sonra Montevideo'da bana bu olayı anlatınca ilk anda doğru olamayacağını düşündüm. Ama hemen akabinde şöyle bir tahminde bulundum. Zemindeki o gümbürtü belki de kızıl, eşcinsel ve tuhaf olan yazar içindi. O hareket belki de şunu demenin bir biçimiydi: ne kadar canlı olduğunu bilesin diye Federico. İşte bu hikayeyi Meksika Üniversitesi'nde anlatınca, onu anlattığım başka seferlerde Endülüs İspanya'sının değişik şehirlerinde ve başka birçok yerde olmayan bir şey oldu. Öğrenciler ayaklarıyla alkışladılar ve 6000 ayak coşkuyla yeri dövdü. Hikayemi ve hikayemin anlattığını, sanki bütün bunlar yıllar önce Madrid'deki bir tiyatro salonunda yaşanıyormuşçasına bu şekilde devam ettirdiler. Zemindeki aynı gümbürtüyle, şunu söylemenin aynı biçimiyle: ne kadar canlı olduğunu bilesin diye Federico. Eduardo Galeano hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1943'te bugün, hala 2. Dünya Savaşı'nın en korkunç yıllarından biri. 1943, Holokost, dünyanın, yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç olaylarından biri. Alman SS lideri Heinrich Himmler, bu sefer de daha önceki Yahudilerden sonra, bu sefer de Çingenelerin aynı Yahudilerle aynı seviyeye konacağını ve toplama kamplarına gönderileceğini açıklamış. Evet. Komünistler, sosyalistler, eşcinseller, hepsi de bu akıbete uğrayacaktır. Buna Porajemos ya da Parajimos adını veriyor romanlar, roman insanlar. Onlar için roman de bir halkı. Ölüm ilanı, yani Çingene ve tarihçiler, romanlar için. Bu süre içerisinde 220 bin ile 500 bin romanın, Çingene'nin hayatını kaybettiğini bu operasyonlarda söylüyorlar. Evet, bir emirle. Bir emirle, evet. Evet, nazizm böyle bir şey işte. Avrupa'daki 1 milyon Roma, evet, Roman nüfusu %50 ile %25 arasında azalmış bu emirden sonra. Evet, bunlar hatırlanmıyor. Bizim de tarihte bugün seanslarında hatırlamamız çok gerekli ve hatırlatmamız diye düşünüyoruz. Evet. 1951'de bugün de başka bir hatırlama. Yunan rezistans direniş lideri Nikos Beloyannis 11 başka direnişçiyle birlikte bir askeri mahkemede Yunan faşizmi tarafından idama mahkum ediliyor. Beloyannis hakkında Nazım Hikmet'in de 1952 yılında bir yıl sonra bu olaydan bir şiiri var. Şimdi bir de ona kulak verelim. Seher karanlığında, projektörlerin ışığında, kurşuna dizilen beyaz karanfilli adamın fotoğrafı duruyor üstünde masamın. Sağ eli tutuyor karanfili, bir ışık parçası gibi Yunan denizinden. Karanfilli adam ağır kara kaşlarının altından bakıyor cesur çocuk gözleriyle. Hilesiz bakıyor. Türküler ancak böylesine hilesizdir. Ve ancak komünistler and içer böylesine hilesiz. Dişleri bembeyaz. Gülüyor Beloyannis. Ve elindeki karanfil bu yiğit bu rezil günlerde söylediği sözlerden biri gibi insanlara. Nazım Hikmet. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Şimdi gün haberlerine geçeceğiz ama bir de başka anma var. Daha doğrusu önemli bir gün. 15 Kasım bugün hapisteki yazarlar günü. Bunu Biyanet Uluslararası Pen Yazarlar Birliği'nin 37 yıl önce başlattı. 15 Kasım Uluslararası Hapisteki Yazarlar Günü için mahpus 3 gazeteci yazara dikkat çekiyor Türkiye'den. Pen bu yıl Hapisteki Yazarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada dünyada gazetecilerin baskı altında tutulmasının her geçen gün artması gerçeğinden yola çıkarak Bangladeş, Eritre, Mısır ve Ukrayna'dan 4 gazeteciye dikkat çekiyor. Biyanet'in bağımsız iletişim ağının medya gözlem raporuna göre Ekim ayının başı itibariyle Türkiye'de 123, bir daha söyleyelim, 123 gazeteci hapiste. Yazarlıkla gazetecilik çoğu zaman iç içe geçen eylemler. Biyanet'te 123 mahpus gazeteciyi temsilen 3 ismi kamuoyunun dikkatine sunmuş tekrardan. Nazlı Ilıcak, gazeteci yazar. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 25 Temmuz 2016'da Bodrum'da gözaltına alındı. 16 gazeteciyle birlikte 30 Temmuz 2016'da tutuklandı. Bu gazeteciler arasında Ahmet Altan da bulunuyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Şubat 2018'de hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ağırlaştırılmış müebbet kararları 2 Ekim 2018'de İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Bir üst mahkeme tarafından da onaylanıyor yani. Ilıcak gazeteciliğe 1970'li yılların başlarında Tercüman Gazetesi'nde başlamıştı. Tercüman dışında Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün, Takvim ve Sabah gazetelerinde çalıştı. 1988'e kadar Tercüman grubunun ikinci gazetesi olan Bulvar gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi. 1992 ile 94 arasında TRT'de Söz Meclis'ten İçeri adlı programı yaptı. 17-25 Aralık 2013 operasyonları sonrası adı yolsuzluk iddialarına karışan bakanların istifa etmesi gerektiğini savunması üzerine Sabah'tan atıldı. Bugün gazetesine geri döndü. Bugün gazetesine 26 Ekim 2015'te kayyum atandı. O zaman işine son verildi. Ardından bugün de çıkarılan ekiple birlikte Özgür Düşünce gazetesinde yer aldı. 14 Kasım 1944 Ankara doğumlu, Demokrat Parti döneminde Bayındırlık, sonra da Ulaştırma Bakanları yapmış olan Muammer Çavuşoğlu'nun kızı, Lozan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde École des Sciences Sociales et Politiques eğitim gördü. 1969'da ilk eşi Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'la evlendi. Bu evliliğinden Mehmet Ali Ilıcak ve Aslı Ilıcak adında iki çocuk annesi oldu. Kemal Ilıcak'ı 7 Nisan 1993'te kaybeden Ilıcak, iş adamı ve siyasetçi Emin Şirin'le 1994'te evlendi. 9 yıl süren evlilikten sonra 2003 yılında çift boşandı. Yayınlanmış 14 kitabı var ayrıca Nazlı Ilıcak'ın. Müebbet hapis cezası ağırlaştırılmış, müebbet hapis cezasına çarptırılmış gazeteci Ilıcak'ın 14 kitabı var. Ahmet Altan'a gelelim. Gazeteci, yazar ve televizyoncu, hakkında iki dava görülüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 Eylül 2016'da gözaltına alındı. 13 gün gözaltında tutuldu. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesinin ardından tutuklanarak Silivri Kapalı Cezaevine götürüldü. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Şubat 2018'de hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ağırlaştırılmış müebbet kararları 2 Ekim 2018'de İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Onaylandı yani. Bu davanın iddianamesini hazırlayan savcı Can Tuncay, suçlamaları yaparken FETÖ-PDY'nin balyoz davasıyla ilişkili olduğunu iddia etti. Ahmet Altan'ın balyoz davasıyla ilişkisi ise yayın yönetmenliğini yaptığı Taraf Gazetesi'nin 20 Ocak 29 Ocak tarihlerinde, yani 2010'da, bundan 8 sene önce 2003 yılında darbe planı yapıldığı iddiasını içeren haberler yayınlaması olarak gösteriliyor. Yani 8,5 sene önce 5 sene sonra yapılacak darbenin planlarını yapıldığı iddiasıyla mahkum ediliyor. Evet. Ahmet Altan bu haberler nedeniyle bu haberlere imza atan Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ve Yazı İşleri Müdürü Yıldıray Oğur'la birlikte haberlere kaynaklık eden belgeleri temin ettiği iddia edilen Tuncay Opçin'le birlikte ayrıca yargılanıyor. Bu davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Eylül 2016'da görüldü. Hakkında devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri temin, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçlarından toplamda 20 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ahmet Altan, yazar, gazeteci ve siyasetçi Çetin Altan'ın oğlu. Erkek kardeşi Mehmet Altan'la 15 Temmuz soruşturması kapsamındaki davada beraber yargılanıyorlar. Lise eğitimine Robert Koleji'de başladı. Ankara Koleji'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine de ODTÜ'de başlayıp İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bitirdi eğitimini. Taraf Gazetesi kurucu genel yayın yönetmeni Alev Er'le birlikte muhabir, Associated Press, editör, Hürriyet Dış Haber, köşe yazarı, Hürriyet, Milliyet, Yeni Yüzyıl ve Taraf ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı. 1990'larda gazeteci Neşe Düzel'le birlikte Star Televizyonu'nda Kırmızı Koltuk programını hazırladı ve sundu. Milliyet gazetesinde yazdığı Atakürt yazısı nedeniyle yargılandı. 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Gazeteden atıldı 1995'te. Taraf gazetesinde Roboski katliamını konu alan devlet yardakçılığı ve ahlak yazısında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum oldu. Ceza 7 bin lira adli para cezasına çevrildi 2012'de. Pek çok kitabı var. 11 roman ve 5 deneme kitabının yazarı, Akademi Yayın Evi Roman Ödülü, Yunus Nadi Ödülü, Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü, Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü sahibi, 1950 Ankara doğumlu, kitapları, romanları ve denemelerini saymıyorum. Bir de Hemid Dilbahar, şair, gazeteci ve yazar, nüfus kağıdında yazdığı haliyle Hamit Duman. TZP Kürdi'nin kurucusu ve Kürt Pen üyesi, Azadiye Velat gazetesinde köşe yazarı, 2010'da BDP Parti Meclisi'ne seçiliyor. Van'da yüksek öğrenimini sürdürürken siyasi, edebi ve kültürel faaliyetleri nedeniyle pek çok kez yargılanıyor ve çeşitli cezalara çarptırılıyor. Son olarak da 13 Şubat 2010'da bundan 8,5 sene önce Ağrı'da gözaltına alınıyor. Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanıyor. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2011'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Erzurum, Gümüşhane, Ağrı ve Van hapishanelerinde kalıyor. 1976 Hakkari doğumlu, birçok kitabı da var. İstanbul'dan Biyanet Haber Merkezi'nin hazırladığı, sembolik olarak seçilmiş Türkiye'den bu 15 Kasım hapisteki yazarlar gününün 37 yıldır devam eden şeyinde Türkiye'den bir şair, iki de gazeteci ve yazarı belirttik. Davalar da devam ediyor. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Zaman Gazetesi'nin eski başyazarı Ali Ünal da 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi SEKBİS ile katılmış davaya. Sanığın avukatları hazır bulunmuş. Savunması yapması istenmiş Ünal'ın. Yazılarından dolayı suçlandığını ifade etmiş Ünal. Mahkemede tanıklık edenlerin hiçbirisinin kendisinin terör örgütü kurucusu ya da yöneticisi olduğuna dair somut deliller ortaya koymadığını savunmuş. Yazılarında hükümeti eleştirdiğini, bunların da fikir özgürlüğü olduğunu ileri sürmüş. Yaklaşık 27 aydır tutuklu bulunduğunu, engelli bir kızı olduğunu belirtmiş Ünal ve suçlamaları kabul etmemiş. Cumhuriyet savcısı da Ünal'ın anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istemiş. Mahkeme heyeti de 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiş. Dün oluyor bu da. Evet, bir de Zeynep Oral'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde esintiler köşesinde ama birinci sayfadan verilen haberinde de 15 Kasım Dünya Hapisteki Yazarlar Günü yazısına göz atalım. Bugün dünyanın birçok ülkesinde, birçok kentinde, kapalı salonlarda, açık alanlarda, hapishane önlerinde, dar sokaklar arkasında okuyan, yazan, dünyada neler olup bittiğinin biraz farkında olanlar arasında "Ey Türkiye, ey Çin, ey Eritre, ey Rusya" nidaları duyuluyor ve bir hafta boyunca bol bol duyulacak. Çünkü bugün Dünya Hapishanedeki Yazarlar Günü diyor. Bu konuda Çin ve Rusya ile geri bıraktırılmış Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle yarıştığımıza göre elbet bizden de bol bol söz ediliyor. Dün Ergenekon'du, bugün FETÖ'ydü derken kimileri hem ondan hem bundan, kimileri hem devrimci hem karşı devrimci, hem sağcılıktan hem solculuktan, hem fena halde demokratlıktan, hem fena halde totalitarizmden hapsi boylarken güzel ve yalnız ülkem yine gündemin baş sıralarında diyor. Ve Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Ekim ayı raporuna göre 172 gazetecinin cezaevinde, geçen ay 42 gazetecinin yargılandığını, 5 gazetecinin 12 yıl 6 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldığını da eklemiş. Freedom House'un Özgürlük Evi'nin internet özgürlüğü raporunda Türkiye bu yılda özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ve Erol Önderoğlu'nun hazırladığı Biyanet'in son 3 ayı kapsayan medya raporuna göre de tekrarlıyor. Halen 123 gazeteci hapiste. 36'sı yargılanıyor, 31'i mahkum olarak dosyalarını istinaf mahkemesine veya Yargıtay'a taşımış, 27'si hükümlü, 29'u da hapiste iddianame bekliyor. İddianame bekliyor. Tutuklu gazetecilerin 73'ü Gülen cemaatine yakın kapatılan medya kuruluşlarında çalışıyordu, 36'sı da Kürt medyasındandı. Bu dönemde tutuklu gazeteciler darbecilik, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, FETÖ, PKK, MLKP, DHKPC, TKEPL, Direniş Hareketi gibi silahlı örgütlerle işbirliği veya yardım suçlamalarıyla karşılaştılar. Neyle suçlandığını anlayabilmek için bir yılı aşkın süredir iddianame bekleyen Osman Kavala'nın bu listenin neresinde olduğunu bilmiyorum. Ya da adlarını bile bilmediğimiz nice tırnak içinde isimsiz gazeteciler, yıllardır hapislerde süründürülenler bu listenin neresinde diye sormuş. Ya siz sayın okurlar, bu sayıların neresindesiniz? bana dokunmayan yılan bin yaşasının yanında mı? Bana necilerin koynunda mı? Oh beter olsunlardan yana mı? Yoksa bu sayıların içinde mi diyor. Evet. 15 Kasım hapisteki yazarlar günü. Geçtiğimiz hafta da bu konuyla alakalı haberler yayınlanmıştı. Ekim ayında bir gazetecinin öldürüldüğü, 15 gazetecinin gözaltına alındığı ve bir gazetecinin tutuklandığından bahsediliyordu Evrensel Gazetesi'nin Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Ekim raporu başlığıyla verdiği haberde. Özgür Gazeteciler İnisiyatifi sözcüsü Hakkı Boltan Ekim ayında bunların yaşandığını söylemiş ve gazetecilere yönelik hak ihlallerini içeren rapordan bahsetmiş. Cemal Kaşıkçı cinayetinde kınayarak suçluların ve suç ortaklarının derhal yargı önüne çıkarılmasını talep etmiş. Ama bu konuyla alakalı bir gelişme yok. Sadece yapılan açıklamalardan başka. Uluslararası bir soruşturma heyeti kurulması istendi en son. Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından yanlış okumadıysam. Ama somut bir şey yok. Yok hayır. Yok. 15 gözaltı, 42 yargılama ve bir ölüm var diye bir çetele tutulmuş. Evet, bu yani büyük ölçüde ciddi sorunlar halinde, yani dünyada da Türkiye'de de çok büyük hem özgürlük hem adalet sorunları var. Bugün zaten Saatli Marif takviminden iki ayrı söz okuduk günün sözü olarak. Birisi Atatürk'ten, özgürlük üzerindeydi bütün temel şeylerin anası olarak. Atatürk'ün her terakkinin yani ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir, özgürlüktür diyen Atatürk. Bir de La Rochefoucauld'un insanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır diyen sözünü de okumuştuk. İkisi de duruma oldukça uygun düşüyor ve Karar Gazetesi'nin bugünkü haberinde de Çorlu'da 25 kişinin can verdiği tren faciasında gözünden sakındığı biricik oğlunu kaybeden Mısra Özsel, ihmal iddiasını sosyal medyadan dile getirdi. Ancak dönemin Ulaştırma Bakanı ve Devlet Demiryolları Müdürü sorularından bunaldıkları acılı anneyi engelledi. Ne devlet adamlığına ne insanlığa sığan yaklaşıma da tepki yağdı diyor. Yani zeminin aşırı yağıştan çöktüğü öne sürülerek olayın üzerine gidilmediği için böyle bir bloke etme durumu var. Annesinin internet mesajlarını, sosyal medya, yaşananların ardından cevap bekliyorum deyip bir paylaşımda daha bulunan Mısra Özsel yetkililere de şu ifadelerle seslenmiş: sevdiklerimiz 4 aydır toprağın altında, hiçbir sorumluluk örneği göstermeyen yetkililer Twitter'dan yönelttiğim sorulardan rahatsız olmuşlar. Olmuşlar ki beni engelleyip kapa çeneni demişler. 4 aydır devlete el uzatıp adalet diyorum, sesimi duymuyorlar çünkü engelliyorlar demiş. Bunu da Karar Gazetesi bugün manşete almış. Böyle bir ortamdayız. Evet, şimdi bir ara vereceğiz ilk yarım saatin ardından. Ondan sonra da çok sayıda iklim yıkım haberleri ve eylem haberleri. Eylem haberleri. Bununla beraber yükselen büyük eylem isyan haberleri var. Belki 9.30-10 arasında da bir yazının tamamını çevirdik. Okuma imkanımız var. O da bunlara ait. Şimdi bir aradan sonra ama. Açık Gazete. Now, and I began to cry. I look at my mama, will now be very nice. I began to cry. I say, when you put your boy out, mama, down in, true believe your poor boy died. Well, I know sometimes I weep. Then again, I moan like a morning dove. Well, I said, sometimes I weep now. I declare that I moan like a morning dove. And I said, then your life ain't worth living if you ain't with that one you love. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve 8.39 saat 9'a 20 var. Ve dün çalamadığımız bir parçayı size şimdi dinlettik. John Henry Barbee'nin Six Weeks Old Blues, 6 haftalık blues diye, türkü diye. John Henry Barbee 14 Kasım 1905'te doğmuştu. Dün doğum günüydü. Ölümü de 1964 kendisinin. Adını da kendi en sevdiği blues türkülerinden, şarkılardan birinden almış. The Ballad of John Henry diye adını değiştirmiş. John Henry Barbee yapmış. Önemli Tennessee'li biri. Asıl adı William George Tucker'mış. Tamamen değiştiriyor. John Henry Barbee yapıyor. Ve böyle bir kariyeri de olmuş, önemli biri. Ona da bir günaydın demiş olduk bu vesileyle. Dün çalamamıştık. Şimdi yola devam edelim işte. Ve büyük olay, Kaliforniya'daki korkunç yangın inanılmaz boyutlara ulaşarak devam ediyor. Kuzey ve Güney Kaliforniya'da kaç kişinin yüzü aşmış olduğunu görüyoruz, yanılmıyorsam şeylerin, değil mi? Kayıpların, ölenlerin sayısının müthiş bir ve pek çok da şeyden bahsediliyor. Yani kayıp var aynı zamanda. Kuzey Kaliforniya Camp Fire'da bütün Paradise şehrini olduğu gibi yerle bir etti. 130 bin acre'lık bir şey, yani 52 bin hektara yaklaşık tekabül eden bir alanı götürdü ve %35'inin sadece kontrol altına alınmış olduğu söylenebiliyor. Evet. Yani CNN'den bir rakam bulmaya çalışıyorum ne kadar olduğunu. 10 binden fazla ev sadece Camp Fire'da gitmiş. Woolsey Camp denen bölgedeki yangında 10 bin yapı gitmiş. Woolsey yangınında da Güney Kaliforniya'da 40 bin hektarın gittiği ve en az 500 yapıyı da, binayı da yerle bir ettiği, yakıp kavurduğu belirtiliyor. Ve çarşamba günü itibariyle Woolsey'deki yangında %52'sinden biraz fazlası kontrol altına alınmış. Bir de Hill diye bir bölgede var, ikinci bir Güney Kaliforniya bölgesinde. O da nihayet %96 itibariyle dün şey yapılmıştı, CNN'in bilgisayarına göre kontrol altına alınmıştı ve 1600-1700 hektarlık bir alanın da yanmış, kül olmuş olduğu ağır bir durumdan bahsediyoruz. Yok, 56'ymış, ben yanlış söylemişim, son rakam 56 ama yeni 8 kalıntı diyorlar, öyle bulunmuş kemikler filan. Ama kısmi bir listede, kayıplar listesi, daha önce Butte County sitesinde de verilmişti. Yani 27 bin sakini olan Paradise kasabasında çoğu emekli olan fevkalade ağır bir yıkım altında kalmış durumda. Son rakama bir daha bakıyorum, 58 imiş. Sürekli değişiyor bu da. Ama demin verdiğim 100 yanlıştı. Özür dilerim, onu düzeltiyorum. Kayıplarla beraber o rakam. Çok fazla kayıp olduğu söyleniyor. Evet, yüzlerce kayıptan bahsediliyor aslında. İsimleri de yayınlanıyor. Yeni yangınlarda çıktığından bahsediyor. Nick Valencia, Nicole Chavez ve Jason Hanna ile Steve Almazzi'nin birlikte imzalarını taşıyan kapsamlı ve fotoğraflı videolu bir CNN haberine bakmaya çalışıyoruz. Onların verdiği son rakam 58 ölüm ve bu bütün Amerika Birleşik Devletleri tarihinde, Kaliforniya eyaletinin tarihindeki en büyük yangın, en ölümcül yangın olarak kayda geçmiş. Ve bir hafta içinde 230 bin hektarlık bir alandan bahsediliyor. Yani 100 bin ne kadar, 90 küsur bin hektar ediyor bu yanılmıyorsam ve 500'den fazla da yangınla boğuşmaktalar. Hala hafifçe değil, ağır şekilde dalga geçen, başta bir şey olmak üzere Donald Trump olmak üzere, George Bush diyecektim az kalsın, böyle bir şey devam ediyor. Ve yeni bir haber de var. Yani Guardian'dan Oliver Millman'ın bildirdiğine göre son yıllardaki iklim değişikliği, daha doğrusu son yıllarda bu korkunç yıkıcı olan fırtınalar, kasırgaların, Katrina, Irma ve Maria gibi. Evet, üç büyük, hepsinin adını verdik ve defalarca burada konuşulan, başka programlarda da konuşulan bu kasırgaların yüzlerce insanın hayatına mal olmuş ve aynı zamanda yüz binlerce dolar maddi zarara, milyarlarca dolar evet, topladığınız zaman milyarlarca dolara maddi zarara neden olmuş olan kasırgalar bunlar. Evet, bunların sebebi yeni bir araştırmaya göre doğrudan doğruya iklim değişikliğinin çok hızlandırdığı fırtınaları, en az yağmurları %10 oranında yağışları arttırdığını ve yüksek çözünürlüklü iklim simülasyonları yapılıyor. 15 tropik fırtınayı, siklonu Atlantik'te, Atlas Okyanusu'nda, Pasifik'te, Pasifik Okyanusu'nda ve Hint Okyanusu'nda, 3 ayrı büyük okyanusta yapılmış ve okyanusların ısınması ve atmosferin ısınması %10'a kadar, %5 ile %10 arasında artırmış görünüyor. Bu çok hafif ve küçük gibi görünebilir, katiyen öyle değil. Büyük bir zarar getiriyor, artırıyor ve üstelik de gelecekteki fırtınaların çok daha etkili, yoğun geçmesine yol açacağı da ortaya çıkmış bu araştırmayla. Zaten dünyanın 100 yıl sonuna kadar 3 hatta 4 derecelik bir artışa ve dolayısıyla kesinlikle mahvoluşa gideceğini de söyleniyorlar. Bu şeyde yapılmış bir araştırma, Lawrence Berkeley National Laboratory diye, oradan yapılmış bir araştırmayı konuşuyoruz ve yani bu enformasyonun direncimizi artırabilecek şekilde kullanılmasını diliyoruz demişler. Araştırmayı yapanlardan Christina Patrikola konuşmuş. Nature dergisinde yayınlanmış bu araştırma. Ve iklim modelleri kullanıyorlar. Hava ve okyanus dereceleri, harareti nasıl hurricane'ları, yani bu fırtınaları artırıyor diye projeksiyonlar da yapılmış ve çok artıracağı söylüyor. Yani Katrina'dan sadece 2000 ölüm. Bütün şeyler New Orleans'de üzerinde yıllarca durduk ve durmaya da devam ediyoruz. İlk büyük kasırgalardan bir tanesiydi, dikkate değer. 2005 yılında oldu. Şimdi olsa çok daha kötü olacaktır üstelik deniyor. %25 daha fazla yağmur, yağış olduğu görülüyormuş oralarda. Ayrıca Yasi siklonu var. Avustralya'yı 2011'de vurmuş olan, yani üçte bir oranında %30'dan fazla, daha fazla tufan gibi yağmur getirmiş. Gafilo fırtınası deniyor buna da. 300'den fazla insanı da Madagaskar'da öldürmüş. O da %40 daha yoğun hale gelmiş. Ve daha da artacak deniyor. Çok ağır bir haber bu. Zaten bu haberlerden geçilmiyor. Artık yıllardır bunlarla uğraşmakta olan bizler bile yetişmekte güçlük çektiğimizi söyleyebiliriz. Evet, ama raporlar oldukça yoğun bir şekilde geliyor. Farklı yerlerden farklı felaket haberleri de geliyor. Orta Doğu'dan özellikle son zamanlarda gelen çok fazla sel haberi var. Bunlardan biri de şimdi Mısır'da gerçekleşmiş. Ürdün ve Suudi Arabistan'da gerçekleşmiş olan sellerden geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Dün de bahsettik. Dün de bahsetmiştik. Toplam rakamı veriyordu Suudi Arabistan'da dün bahsettiğimiz haber. Ürdün'de, özür dilerim. Şimdi de Mısır'da meydana gelen bir selden bahsediliyor. Bir genç kadının hayatını kaybettiğini, sel sularına kaybolduğunu söylüyor bu haberde. İlginç zamanlardan geçiyoruz. Orta Doğu için özellikle. Evet. Mısır, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Katar'dan da bahsetmiştik. Böyle devam eden haberler var. Buna karşılık da çok ciddi bir de kötü haber daha verelim. Bu da yeni bir araştırma. Çok ciddi bir araştırma ve hem Britanya'yı hem Almanya'yı ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Türkiye'yi de, yani dizel yakıt kullanan arabaların trafiğinde korkunç kirli havaları, zehirli havaları solumakta olan şehirlerin insanların birinci derecede ilgilendirecek bir araştırma. Sadece Britanya ile ilgili çıkmış ama Damien Carrington bildiriyor, o da Guardian'ın çevre editörü. Dizel arabalardan çıkan kirlenme, parçacık etkisi filan çocukların ciğerlerini küçültüyormuş. Bu tespit edilmiş. Evet, ciğerlerinin daha normalden küçük olmasına yetişiyormuş ve hayat boyu sakat kalmalarına, zarar görmüş olarak yaşamalarına. Zaten 2 ay önce yayınlanan bir araştırmada hava kirliliğinden ötürü ortaya çıkan o zehirin annenin karnındaki plezentaya nüfuz ettiği, çocukların daha doğmadan bu zehirle yüzleştiğinden bahseden bir haber yayınlanmıştı. BBC Türkçe'de çevirisini biz de aktarmıştık. Şimdi bir de Çin'de de büyük bir beyni geri zekalılığa yol açtığını, yani zeka seviyesinin düşmesine yol açtığını belirten bir başka haber daha okumuştuk. Şimdi bu üçüncüsü oluyor. Evet, bu üçüncüsü oluyor. Ve Londra'da 2000 çocuk üzerinde yapılmış gayet kapsamlı bir araştırma bu. Ve dizel kirlenmesinin bayağı etkileyici bir faktör olarak göründüğü bir şehirde çok ilk araştırmaymış bu konuda yapılan. Yani Londra'da ilk defa yapılıyor. Ve bütün dünya şehirleri için çok etkili olabileceğini belirtiyor Carrington yazısında. Türkiye'de, İstanbul'u da etkiler mi sence böyle bir etkilemez, araştırma? Yok, etkilemez. Yok, etkilemez. Öyle etkilemez. Şey yok yani. Bize bir şey olmaz. Bize abi. Şey olmaz. BBOA. Abartmayalım, o kadar abartmayalım. Sendromu, evet. Yani bu, üstelik daha da başka bir şey var. Onu da söyleyeceğim artık, ne yapalım. Ya yani buyur. Kamyonların, ağır hafriyat kamyonlarının vesaire şehre girmesini yasaklıyorlar ya, belli saatlerde en azından girilmiyor. Tedbir olarak. Teoride. Yok, gerçekte de. Nereden bahsediyorsunuz? Londra'da. Londra'dan, pardon. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla büyük şehirlerde yok mu? Ben sık sık sabahları erken saatlerde de hafriyat kamyonlarını gümbürtüyle geçerken görüyorum ama yasak var diye biliyorum. Hepsi izinlidir onlar. İzinli hafriyat kamyonları. Neyse, zaten artık serbest bırakılabilir çünkü araştırma bunu, bu yasaklamanın hiçbir etkisi olmadığını, pozitif etkisi olmadığını gösteriyor. Öyle mi? Evet. Yani bir parçacık azaltmış şehir, hava kirlenmesini, ama çocukların ciğerlerinin küçülmesi gibi korkunç bir sonucu hiçbir şekilde etkilemediğini, o tedbir işe yaramamış yani. Rezalet. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün de hava kirlenmesiyle ilgili rakamlarını söyleyelim. 7 milyon erken ölüm diye tabir ediliyor. Ona yol açıyor. 7 milyon insan. 7 milyon mu? Evet. Dünya çapında ölmemesi gerekirken bu sebeple, sadece bu sebeple. Dizel yasaklandı mı? Bu en büyük öldürücülerden biri bütün büyük şehirlerde. Hayır, yasaklanmadı. İleride yasaklayacağız diye konuşuyorlar. Her sene 7 milyon mu diyorsunuz? Evet. Her sene 7 milyon erken ölüm. Dünya Sağlık Örgütü WHO'nun açıklaması bu. Ve bu haberi de okumuştuk. Güvenilir olmayan, pis hava soluyan çocukların oranı dünya çapında %90. 90'ı çocukların. Sadece %10'u temiz hava soluyabiliyor. 7 milyon insan demek Bulgaristan'ın, Hong Kong'un, Sierra Leone'un, Togo'nun nüfusuna eşit. Paraguay, Libya, El Salvador, Kırgızistan, Lübnan, Türkmenistan'ın nüfusundan ise fazla. Finlandiya, Slovakya, Kongo'da dahil olmak üzere. Norveç'ten bile fazla insan hayatını kaybediyor demek ki bir sene içerisinde hava kirliliği yüzünden. Ve çocukların %90'ı, bütün dünya çocuklarının %90'ı kirli hava soluyorlar ve ciğerleri küçülüyor. Zeka seviyelerinde etkilenmeler oluyor ve bu hiçbir yerde konuşulmuyor. Bu en tuhaf olan bu. 7 milyon insan dünya üzerindeki ülkelerin yarısından fazlası. Yani yarısından fazlası dünya üzerindeki ülkelerin 7 milyondan daha az bir nüfusa sahip. Bir şey de ekleyelim. Yani gelişme yolunda diye tabir edilen, alay edilecek bir tabir aslında. Yani yoksul, düpedüz yoksul ülkelerden bahsediyoruz. Moral versin diye. Oradaki çocuklar %98'i, yani neredeyse bütün yoksul ülke çocuklarının tamamı diyebiliriz. %2'yi saymayabiliriz artık herhalde. Tamamı kirli havadan etkileniyor. Hem beyin hücreleri, sinir hücreleri, hem de akciğerleri ve iç yani solunum yolları, bütün üst solunum yolları ve başka organları da tehlikeye giriyor. Fiziksel ve zihinsel özürlü olarak dünyaya geliyorlar. Azot oksit kirlenmesi illegal seviyelerde ve Birleşik Krallık'ta hala fracking, yeni şeylere de bahsediliyor. Kaya çatlatma. Evet, dizel otomobiller, kamyonlar, otobüsler filan hiçbir şekilde yasaklanmadığı gibi hiçbir yerde de yasaklayacağız diye dalga geçiyorlar. Bütün bunlarla ilgili büyük bir şey de, girişim de var. Yani bütün dünyada artık isyan başladı. Onlarla ilgili de konuşmalar yapacağız ama durum budur yani. Çok çok önemli bir eşikteyiz. İsyan da başladı. Özellikle mesela şeyde, Kaliforniya'da ciddi bir şekilde insanlar şeye geçtiler. İsyana geçtiler. Harekete geçtiler. 51 kişi gözaltına alınmış Kaliforniya'da. Capitol Hill'de, yani şeyde, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde polis 51 genç iklim aktivistini salı günü tamamen şiddet dışı bir oturma eylemi yaptığı için, yani şeyin Nancy Pelosi'nin, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi Başkanı'nı olacak şimdi ve yeşil yeni düzen istiyorlar, Green New Deal. Ve derhal iklim değişikliği üzerinde harekete geçilmesini talep ediyorlar. Philadelphia'lı bir aktivist Sophia Zaya da mesela Sunrise hareketi. Hareketin bir tanesinin adı da Sunrise, Doğan Güneş hareketi. Onları da takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği ölçüde. Demiş ki, ben mecburen katıldım bu işe çünkü Pelosi, bu evini, şu anda ofisini bastığımız Pelosi'nin kendi evi de Kaliforniya'da. Daha ne bekliyor demiş. Kadında yani şey de yok yani, utanma da yok. Çok gurur duydum böyle bir eylemden diyorlar. Kendisine karşı bir eylem düzenleniyor. Çok gurur duydum böyle bir eylemin gerçekleştiği için şeklinde bir açıklama yapıyor. Sözüm ona da demokrat değil mi? Yani 42 kişi demokrat işte, tırnak içinde. Şimdi Sophia Zaya o zaman tarih o konuştuğu saatte daha henüz 58 rakamına ulaşılmamış. 42 insan diri diri yandı diyor. Kendi eyaletinde Nancy Pelosi'nin, ve şey diye bahsediyorlar, ateş tsunamileri diye terimler çıktı diyor. Ve biz gerçekten, kelimenin gerçek anlamıyla nasıl mücadele edileceğini de bilmiyoruz. Ve o da, Sophia Zaya da diyor ki, aktivist eline su tabancasını almış, pst, sıkıyor diyor. Rezalet. Yani ve bir komite toplayacağım, canlandıracağım. Bir iptal edilmiş bir komite var. Onunla konuşacağım ve iklim değişikliğinin kanıtlarını araştıracağız diyor. neden bahsediyor diyor. Yani belki bu 1968 yılında işe yarardı. Exxon Mobil ilk defa iklim değişikliğinin etkilerini öğrenip ondan sonra da herkesi aldatmaya başladığı yıldı. O zaman söyleseydi bu komite çalışmalarını iyiydi diyor. Sene 68, 50 sene önceydi diyor. Bugün artık istihaçlarının çok azında, onun için bastık ofisini diyorlar. Ve yeni seçilen en genç kadın, demokratik sosyalist New York'tan kongreye seçilen en genç kadın bütün tarihte, Alexandria Ocasio-Cortez de katılmış Pelosi'nin ofisindeki basma hareketine. İlk ve aktivistlere demiş ki %100 yenilenebilir enerji için bastıracağım demiş ve bu iş işin peşini bırakmayacağım demiş. Çok... Cortez'in taşınması gerekiyor kongrenin olduğu bölgeye, Washington'da değil mi? Ama parası yokmuş bu arada. Öyle bir insanı seçtiler. Evet. Taşınmakta zorlanıyormuş ama bir şekilde yapacakmış. Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez. İki isimli. Son derece aktif bir kadın ve bir kuruş bile para almayacak şeylerin peşindeler. Bu hareketler bu şekilde devam ediyor. Bir İngiltere'de de günlerdir takip ediyoruz oradaki arkadaşlarımızın da şeyiyle. Westminster Köprüsü'nü büyük bir afişle süslediler. Ayvayı yedik, iklim değişikliği ayvayı yedik yazılı, evet, bir pankartla. Ayvayı yedik diye ben çevirdim. Evet, ben de öyle çevirmeyi tercih, evet, ediyorum. Başka bir kelime kullanıyorlar. Ama Westminster Köprüsü'nde harika fotoğraflar da var. Kocaman pankart açmış durumdalar. İklim aktivistleri Birleşik Krallık, yani İngiltere ve işte Galler, İskoçya, İrlanda vesaire, Kuzey İrlanda şey yapıyorlar. Başbakan May'e de bir mesaj ve biz mesajımız var. Siz bu işi beceremiyorsunuz. Bırakın diyorlar. Yani çok çok önemli bir gelişme başladı. Big Ben, meşhur Big Ben var ya, saat kulesi. Evet. Onun önündeki ikonik Westminster Köprüsü'nü işgal etmiş durumdalar. O işgali gerçekleştirenlerden Jack Harris isimli bir YouTuber, genç bir film yapımcısı. Bu varoluşsal bir tehdit, genç insanlar öfkelenmeli ve liderlerinden değişim için talepte bulunmalı şeklinde bir açıklama yapmışlar. Bu verildi internet üzerinde. Bir diğer taraftan da insanlar Downing Street'e doğru yürümüşler, Downing Sokağı'nda. Yani ülkenin büyük kararlarının verildiği ve yıllardır başbakanının evinde bulunduğu sokağın girişini kapatmışlar ve gözaltına alınmışlar. Gencinden yaşlısına kadar birçok insan. Evet, fakat devam ediyor. Müthiş fotoğraflar ve videolar gönderiliyor. Yani bu bir ekosiddir diye, yani çevre yıkımıdır, çevre katliamıdır ya da soykırımıdır, kırımıdır ya da jenosittir demiş aslında. Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı hareketinin çevre protestocusu mesela, oldukça yaşı ilerlemiş bir hanımefendi var. 82 yaşındaki Phil Kingston isimli bir kişi daha gözaltına alınmış ve temel motivasyonun torunu olduğunu söylüyormuş. Ona böyle bozuk bir şehir, ülke, dünya bırakmak, hepsi aslında. Ona bozuk bir dünya bırakmanın kalbini kırdığından bahsetmiş ama cesaretini pek fazla kırmış gibi de durmuyor. Evet, 82 yaşında. Sözünü ettiğimiz bir hanımefendinin de hiç öyle polis kolundan tutup götürüyor ama o ekosid, jenosit bu ve bırakmayacağım peşini diyor. Kelepçeli bir şekilde bunu söylüyor. Evet. Yani 50 yaşın epey üzerinde gibi gözüküyor. Bu konuyla alakalı güncellemeler ve neler olup bittiği de aynı zamanda Yok Oluş İsyanı isimli Twitter hesabı üzerinden de yapılıyor. Çevirilerde bir şekilde bu konuyla alakalı çıkmış olan çevirilerde yayınlanıyor. Takip etmenizi öneririz. Evet, ve bundan sonra şimdi birazdan Seyfettin Gürsel'le ekonomi programını yaptıktan sonra bir de bu konuda çıkmış son derece önem verdiğimiz bir yazının tamamını çevirdik. Onu da okuma, paylaşma fırsatımız olacak. Bu konudan bahsediyoruz. Çok ilginç gelişmeler oluyor. Onu takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada birkaç haberi daha söyleyelim. Brexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçmiş durumda. Theresa May'in başbakan Avrupa Birliği ile vardı Brexit anlaşmasını onaylamış kabine. Ama Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun karar alındı demişse de Guardian'ın mesela ayrıntılı bir analizi var, başyazısı var. Tamamen ikiye bölünmüş bir hükümet, ikiye bölünmüş bir parti ve ikiye bölünmüş bir ülkeden bahsediyor. Büyük bir kaosun bölünmüşlük var. Demek yalnız Türkiye'de ve ülkelerde değil bu. Bir ondan bahsetmeliyiz. İkincisi Rohingya'da, yani Bangladeş tümüyle gönüllü olarak göndereceğiz dedi şeyleri, bu mültecileri. Fakat orada da Guardian'ın yaptığı araştırmaya göre bir tek mülteci bile Birleşmiş Milletler'e ben gitmeye razıyım dememiş. Bu olmaz şeyler oluyor. Onu da söz edip devam edelim. Avrupa Parlamentosu'da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında pratikte donmuş olan katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunacakmış. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu. Bir de Türkiye'den önemli bir haber. İhraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerle ilgili büyük bir sınırlama yapılan 5. madde, KHK'lı doktorlar deniyor. O 5. maddenin içeriği değiştirilerek geçmiş olduğu belirtiliyor. Yani sağlıkla ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifindeki 5. madde geçmiş. Ve teklifi getiren Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından muhalefetin yoğun itirazları sonrası geri çekilip içeriğinde değişiklik yapılmış. Hekimler 450 gün çalışamayacak. Dün de birazcık vermiştik bu haberi. AKP 600 gün teklif etmişti. O da indirilmiş. Önemli bir mücadelenin bir sonucunun da alınmış olduğu görülüyor. Peki bu noktada şimdi bırakalım. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, Türkiye'nin ekonomik durumunu biraz daha konuşmanın tam zamanı. Ama sen, daha çok konuşacağız herhalde. Evet, evet, öyle görünüyor. Senin son çıkan yazına baktık. Türkiye ekonomisi bilinmeyen denizlere dümen kırdı başlığını taşıyor T24'teki evet. Yazı ve yani bu kez daha önce yaşamadığımız türden uzun sürecek bir yüksek enflasyon, düşük büyüme, yüksek işsizlik diye üçlü bir patikaya girmiş olabilir mi? Bunu konuşacağız evet. Herhalde. Ve çıkış öyleyse nasıl olacak çıkış diye. Vallahi açıkçası bu soru benim uzun süredir kafamı kurcalıyor. Üzerine düşündükçe olan bitenin. Daha önceki krizleri biliyoruz. Yani tabii dinleyiciler çok aşina olmayabilirler ama çok kısa da özetleyecek olursak bir ilk krizi biz 1958 Ağustos'unda, daha doğrusu 57-58 yıllarında yaşadık. Sonra da işte saymayayım şimdilik, vakit geçmesin, neredeyse 5-6 tane büyük kriz yaşandı. Bu krizlerde tabii ortak nokta şuydu: şiddetle daralır ekonomi, gayri safi yurt içi hasıla %5 civarında kısa sürede bir düşüş kaydeder. Tabii bu krizlerde durup dururken çıkmazdı. Daha çok da iktidardaki hükümetlerin yanlış iktisat politikaları izlemesi, zaten yapısal sorunlar mevcutken bir de onları görmezden gelip üstüne yanlış politikalar istenince kriz patlak verirdi. Bunun en tipik örneği biliyorsunuz 2001'de yaşandı. Bu krizlerden yalnız Türkiye ekonomisi çok süratle hep çıktı. Bunun başlıca nedeni de hükümetler köşeye sıkışınca mecburen ortağı olduğumuz IMF, Uluslararası Para Fonu'yla anlaşma yaparlardı. Bu anlaşmanın tabii şöyle bir hemen kısa sürede etkisi olurdu. Bir kere birincisi tabii taze kaynak sağlanırdı. Çünkü genellikle dış kaynağa ihtiyaç olan bir ekonomi, Türkiye ekonomisi yapısal olarak böyle. Ve bu kaynak sağlanır, artı bir de güven verirdi yapılan anlaşma. Tamam, bundan sonra Bunlar hata yapmayacaklar, işte gereği yapılacak, düzgün yönetilecek. Bu tabii her zaman sonradan öyle olmadı ama önemli değil. O şeyle, itmeyle ekonomi süratle krizden çıkardı. Bu sefer biraz farklı gibi duruyor. Yani özellikle bu 2008-2009 küresel kriz Türkiye ekonomisini vurduğunda durum oldukça da farklıydı. Daha son krizin üstünde belki biraz durmak lazım. Yazıda özellikle bu farkları vurgulamak istedim bugüne kıyasla. Bunları hatırlatmak istiyorum izin verirseniz. Estağfurullah. Tabii, çünkü önemli burası. Bir kere birincisi banka sistemi sağlamdı. Yani 2008 yılında neden sağlamdı? Çünkü malum 2001 yılında korkunç bir banka sistemiyle karşı karşıya olduğumuz, biliyorsunuz bir takım banka sahipleri kendi bankalarını soymuşlardı ama onun dışında kamu bankaları şeyi örtük bir şekilde şeyi finanse ediyorlardı, devasa bütçe açıklarını. Onun için çok zor durumdaydılar ve nihayetinde yarısı battı. 70 küsur banka vardı. Büyük bir reform yapıldı. Tabii birçok reform yapıldı. 2001 krizinin sonucunda sadece IMF'le anlaşılmadı. Büyük miktarda tabii taze kaynak sağladı IMF ama aynı zamanda büyük reformlaştı. Kemal Derviş'in yönettiği Türkiye ekonomi bürokrasisinin de katkıda bulunduğu hükümet bir anlamda o koalisyon hükümeti malum DSP, ANAP, MHP havlu atmıştı. Büyük reformlar yapılmıştı ama en önemli reformlardan biri banka sistemiydi. Tabii bedelini biz ödedik. O vatan bankaların borçları, pasifleri sonuçta bize ödetildi ama kalan sahalar bizimdir hesabı. Sağlam bir şey, yeni banka kanunu çıktı. Çok yakından izlenmeye başladı bankalar. Lafı uzatmayayım. 2008-2009 krizinde batıdaki o büyük banka sisteminin yaşadığı sarsıntıya kıyasla Türkiye'de banka sistemi sağlamdı. Bir kere bu çok önemli bir fark. İkincisi, muazzam bir batıda işte Federal Reserve'ın izlediği politika, sonra Avrupa Merkez Bankası da katıldı buna. Büyük miktarda para basıldı, amiyane tabirle konuşacak olursak. İşte buna miktar kolaylaştırılması deniyor teknik olarak, quantitative easing. Uluslararası piyasa muazzam bir likiditeye boğulmuştu. Ve tabii faizler sıfıra dayanmıştı batıda, yani uluslararası piyasada. Dolayısıyla çok büyük bir likidite bolluğu vardı. Şimdi bunun üstüne bir de Merkez Bankası bunu fırsat bilerek faizleri de büyük ölçüde düşürmüştü, fonlama faizini. Yani çok düşük faiz, bol likidite, sağlam banka sistemi, kamu borçları düşüşte ve özel sektörün öyle çok aman aman tehdit edici bir şeyi, döviz borçlanması, döviz cinsinden borçlanması yoktu. Dolayısıyla büyük bir süratle çıktı ekonomik krizden. Yani daralma aslında 4 çeyrek sürdü ama esas şiddetli daralma 2008'in son çeyreğiyle 2009'un ilk çeyreğindeydi. İşte %5 civarında bir şok yaşandı. İşsizlik %13-14'lere çıktı. Ama ardından 2009'un ikinci çeyreğinden itibaren de çok böyle birkaç çeyrekte bu kayıplar telafi edildi ve üzerine çıkıldı. Evet, şimdi o dönemde bunu, pardon bir ek yapayım. Evet, yani tabii ki. 2008'deki bu şok ve finansal türbülansın milli geride sert bir düşüşe neden olduğunu belirtiyorsun yazında ama üzerinde pek durulmayan bir diğer etkeni de söylüyorsun. Evet, onu da ilave edebiliriz. Evet, bu da üstünde durulmadı çünkü. Evet, çünkü şöyle sonradan tabii rakamlar yayınlanınca bunu açık bir şekilde gördük. Yani gayri safi yurt içi hasılanın alt kalemlerini, stoklar, o daralmaya stoklar neredeyse yarı yarıya katkı yaptı. Yani stoklardaki erime. Erime, evet. Yani belli ki firmalar bu küresel kriz patlak verince ne oluyoruz diye paniğe kapıldılar. Üretimlerini kıstılar önemli ölçüde. Satışları stoklardan yaptılar. Bu da daraltıcı bir etki yapar. Sonra durumun o kadar vahim olmadığı, işte banka sistemi sağlam, büyük borçlar yok vesaire, lafı uzatmayayım. Tekrardan bu sefer o stokların yerine 2010 yılında boşalan stokların yerine de koyunca büyük bir üretim patlaması oldu. Yani 2010 yılının gayri safi yurt içi hasılası Çin'den sonra ikinci en yüksek şeydir, büyümedir, ekonomik büyümedir. %9 küsur Türkiye ekonomisi büyüme. Şimdi bunun neden üstünde duruyorum? Bir kere bu sefer hem durum farklı, bir de başka bir siyasi, politik, iktisat şeyi açısından da, boyutu açısından da önemli bir fark var. Özellikle Cumhurbaşkanı tek karar alıcı olarak, tek deneyimi bugünkü iktidarın, o zamanki zaten ekonomi yöneticileri de yok artık iktidarda, yani iktidarın parçası değiller. Bu kadar kolay olabileceğini düşünüyor olabilir bu sefer de çıkışın. Evet. Halbuki, ama burada sana da rakip olduğunu da söyleyebiliriz Cumhurbaşkanı, çünkü ben de iktisatçıyım, ekonomistim dedi. Evet dedi. Şimdi tamam da şimdi bu arada büyük farklar var. Bir kere birincisi, firma, özel firmalar çok ciddi o arada bu bol likiditenin de sayesinde yüksek büyüme tabii sağlandı o 2010 yılından bugüne, 2016 hariç ama onun nedenleri malum. Muazzam miktarda dövizle borçlandılar. Faizler de düşük, hem de uzun vadeli borçlanabiliyoruz diye. Şimdi bu kur şoku, bugün yaşanan kur şoku, geçmiş krizlerde de yaşandı ama firma bilançolarını bir kere alt üst etti. Özellikle yeterince döviz kazanmayan ama dövizle borçlu firmalar, işte görüyorsunuz, okuyorsunuz peş peşe, ya konkordata ilan ediliyor. Ya en son iki gün önce mecliste bir soru üzerine Ticaret Bakanı 356 tane konkordata kararı var dedi ama ne kadarı, daha ne kadar ilavesi var mahkemelerde konuşuluyor bilmiyoruz. Evet, ayrıca onun üzerinde de çok sayıda başka yorum spekülasyon edildi. Tabii yani, belki ödeme aynen öyle, ödeme kabiliyeti olanlar da fırsat bu fırsat konkordato ilan ediyor olabilirler ama konkordatadan daha büyük bir çığ gibi büyüyor yeniden yapılandırma talebi. Yani benim banka işte tanıdıklarım var üst düzey. Onlarla zaman zaman konuştuğumda, yani başka bu sistemin içinden insanlar da ifade ediyorlar. Tam bir kabus yaşanıyormuş. Her önüne gelen yeniden yapılandırma istiyor. Kimse borçlarını ödemek istemiyor. Evet. Şimdi yeniden yapılandırmanın da üstelik yukarıdan da siyasi muazzam baskı olduğu anlaşılıyor. Talimatlar geliyor. Yapacaksınız, faizleri düşük tutacaksınız, gerekirse kar etmeyin. Yani inanılır gibi değil. Zaten fiilen bir komuta ekonomisine, idari bir ekonomiye geçilmiş durumda ama vurgulamak istediğim bu tarafı değil. Şimdi bu tabii, bu durum banka sistemini müthiş şey etti, etkiledi. Bu çok önemli bir fark 2008-2009'a kıyasla. Hala kötü banka, işte bad bank denilen bir proje ortaya atılmıştı. O da hala gündemdeymiş. Bizim özellikle büyük birkaç banka bunun altından kalkamayacak durumda olduğu söyleniyor. Onun için işte bütün şeyleri çöp, gerçekten geri ödenemeyecek kredilerin kamunun kuracağı, sermayelendireceği bir kötü banka, Türkçe şeyiyle, tercümesiyle kurup bütün çöpleri oraya doldurmak. Tabii onun bir bedeli var. Bir, sermaye nereden bulunacak, kamu nereden bulacak? İki, kamu o çöpleri üstlendiği zaman gene bedelini, faturası bize çıkacak demektir. Ama bu da ne kadar etkili bir şekilde yapılacak bilinmiyor. Şimdi birinci önemli fark bu. İkincisi, biraz önce de belirttim, o likidite bolluğu sayesinde ve düşük faizler sayesinde, Merkez Bankası da düşürmüştü bu fırsat bilerek, ortada yani yeniden krizden çıkış için çok rahatlıkla bir kredi büyümesi sağlanabildi. Şimdi bunun tam tersi vaziyetteyiz. Bu yeniden yapılandırma demek bir kere bankaların kredi hacimlerini büyütemeyecekleri demek. Dışarıdan kaynak almak için yeterince şeyleri yok, güven yok. Hem de faizler yüksek. Zor durumdaki bankalara sendikasyon kredilerini uluslararası büyük bankaların devam ettirip ettirmeyeceği şüpheli. Yani şimdi bu sabah işte bu program için ofise geldiğimde bilgisayarı açtım. İlk haber Bloomberg'te Moody's diyor ki kurumsal ciddi sorunlarla karşı karşıya Türkiye ekonomisi. Ki bu yıl %1,5 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. 2018'de %1,5 yıllık büyümeden söz ediyor. 2019'da da -%2 diyor. Bu ilk defa bu kadar düşük bir tahmin görüyorum. Evet. Gerçekleşmeyebilir ama bundan önceki tahminden örneğin OECD 2009 için %0.5 büyüme tahmin etti. IMF %0.4 tahmin etti. Şey bile bizim orta vadeli iktidarın bile tahmini 2.3'tü 2019 için ama ona da daha iyisi olacak diye büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanı'na merak etmeyin dediler. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi faizler enflasyon nedeniyle yüksek ve yüksek kalacak çünkü çok ciddi katılaşmış bir enflasyon var. Yani bunu bizzat Merkez Bankası da itiraf ediyor. Hani bu benim özel yorumum değil ya da kötümser, özellikle kötümser bir yorum değil. Bu gerçeği bizzat bu işin sahibi de söylüyor. O zaman da senin de söylediğin gibi tam bir köşeye sıkışmışlık durumu. Evet, öyle bir durum var. IMF de tamamen devre dışı değil mi? Şimdi taze kaynak nereden bulunacak? 2008-2009 gibi uluslararası piyasadan bulamayacağım belli. Çünkü o bolluk bitti. Malum çok farklı bir şeye girdi, Federal Reserve politikaya girdi, faizleri arttırıyor, şeyini düşürüyor, dışarı verdiği likiditeyi azaltıyor büyük bir hızla. Artı Türkiye ekonomisine güven yok, yönetime güven yok. Bunun en bariz şeyi bu, bir boş bir iddia ya da mesnetsiz bir iddia olmaktan da çıktı. İşte iki hafta önce mi ne kadar oldu bir örneği var, hazine şey çıkartmış. 2023 vadeli avro cinsinden tahvil. Albayrak'ta, Bakan Albayrak'ta bunu övgüyle söyledi. Üç misli talep geldi dedi. Görüyorsunuz güven geri geliyor dedi falan. Bir de baktık ki %7,5 faizde satılmış. Evet, avro faizi. Avro faizi %7,5. %7,5. Ama bakan bundan öyle, bahsetmedi değil mi? Evet. Hazine tabii bakanı. Bunun faizi %7,5 faiz ödeyeceğiz demedi. Şimdi bu şu demek, yani uluslararası piyasadan bugünkü koşullarda IMF'le gidip bir işbirliğine gitmeden para bulmaya çalıştığın zaman çok pahalı ancak para bulabilirsin. Bu da tabii uzun vadede büyümeyi düşürücü, orta vadede bir etki. Ortada o da malla bir takım paralar bulundu, o Katar Matar'dan galiba bir şeyler yapıldı. Söylentiye göre bilmiyorum 5-6 milyar dolar galiba gelmeye başlamış. Ama bunlar palyatif şeyler. Önlemler. Yüzeyel. Evet Ömer. Evet, yüzeyel diyebileceğimiz bir durum. Tabii yüzeysel şeyler. Şimdi bu durumda hem büyüme tahminlerinden söz ettim ki işte Moody's'in son derece kötümser tahminini bu sabah yayınlamış. Ama onu bırakalım, o kadar kötümser olmasak bile önümüzdeki dönemde, yıllarda uzun süre düşük büyümede kalabilir Türkiye. Bu söylediğim nedenlerden ötürü. Banka sistemi sarsılıyor. Faizler uzun süre yüksek kalma durumunda, yeterince güven yok ekonomi yönetimine. Bunlar bir araya geldiği zaman büyüme, hani çok büyük bir daralma, bir çöküş olmasa bile, çünkü ondan şu anda o kadar emin değilim, uzun süre yüksek düşük büyümede yaşayacağımız aşağı yukarı belli oluyor. Şimdi bunun tabii sakınca tarafı şu, %2-3 büyüme Avrupa'da olsa bayram ederler. Ama Türkiye'de %2-3 yıllık büyüme şeyi yetmiyor. İş gücü çünkü çok ciddi artış trendinde. Bunun bir tabii demografik nedenleri var. Genç kuşak hala büyüyor, payını arttırıyor. İki kadınlar iş gücüne son yıllarda katılımları ciddi ölçüde arttı. Nereden baksanız 700-800 bin her yıl şey geliyor, iş gücü piyasasına giriş var. Bu girişi karşılayacak kadar istihdam yaratmak için de onu da, o da belli, geçmişteki büyüme istihdam ilişkisine, oranlarına baktığımız zaman çok kaba, anlaşılıyor ki bir kere %4'ün altı kurtarmıyor bizi. Şimdilik o zaman %2-3 bile büyüsek, ki bu bile kesin değil şimdilik, ve bu uzun sürerse, 2-3 yıl sürecek olursa, çok ciddi bir işsizlik patlamasıyla, işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalacak. Evet, işsizliğe bir de son kalan dakikalarda işsizliğe de değinmek istiyordum ben de, ama bir şey söyleyeceğim Seyfettin. Tabii. Yani bu çevre, ekoloji meselesi, yeryüzü sistemlerini ayakta tutmakla da büyüme arasında tabii çok ciddi bir sorun olduğu epeydir konuşuluyor. Onu ayrıca da bir etraflıca ileride... Tabii, onunla haklısın. Yani onu işte bir taraftan sadece bir ülke içinden bakıldığı zaman, hele bu ülke yeterince gelişmemişse, daha gelir düzeyi, ortalama gelir düzeyi düşükse, işte refah, batı gelişmiş ülkelerle, batı demeyelim de genelde gelişmiş ülkelerle arasında hala büyük bir refah uçurumu varsa, o ülke tabii hızlı büyümek istiyor. Ama evet, bu büyüme modeli de ister istemez, herkes böyle yapmaya kalktığı zaman, gelişmekte olan tüm ülkeler böyle yapmaya kalktığı zaman da şeyin endazesi çıkmak üzere. Büyük bir yıkım karbon oluyor. Evet, evet. Ya yani küresel ısınmada geri dönüşü olmayacak bir noktaya doğru hızla gidiyoruz. Evet, o da haklısın. Başlı başına bir konu. Konu, evet. Ama George, öbür taraftan... George Monbiot mesela Guardian'da dün 14 Kasım çarşamba günkü çok ilginç bir kısa ama özlü bir yazıda şey diyor, yani iklim yıkılışının hızlı ve öngörülemez olabileceği, dolayısıyla da radikal eylemler gerekecek diye. Birazdan onu da okuma fırsatı bulacağız. Çevirisini de yaptık. Siteye de koyduk. Bu konuda çok haklısınız. Çünkü miyopik bakıyoruz ister istemez. Şu anda konuştuğumuz Türkiye'nin önümüzdeki taş çatlası 2-3 yılı. Ama öbür taraftan böyle bir 15-20 yıllık perspektifle dünyaya baktığın zaman tabii bambaşka bir sorun var. O ayrı bir konu. Ama şeyi istersen Türkiye'ye dönecek olursa, evet, bu lütfen. İş işsizlik, yani özellikle. Yani işsizlik, şimdi ben şöyle bir izlenime sahibim. İktidar, ama özellikle Cumhurbaşkanı, zaten ifade de ettiler sözlü olarak, zorluklar geride kaldı, bu işin içinden hızla çıkacağız, merak etmeyin, evet, deniyor. Şimdi buna ben inandıkları da kanaatindeyim. Yani bu iş sadece söylemden ibaret değil. Tamam, seçimler giriyor ama yani rakamları değiştiremezsin. Ve rakamlar sana çok farklı bir gerçek ortaya çıkardıkça bununla nasıl yüzleşecekler? Bu soru aslında bence çok temel bir siyasal iktisat sorusu olmak üzere Türkiye açısından. Çünkü bu geçmişte sistemi değiştirmeden, dediğim işte nedenlerle açıkladım, IMF ile de anlaşmalar dahil olmak üzere hızla çıkılmıştı. Sonra tabii gene sapıtıp diyelim, krizler yaratıldı Türkiye'de, ama sonuçta bu sefer sistemi de acaba sorgulama başlayacak mı? Yani bunun bazı öncü göstergeleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani şu şey bile, topyekun enflasyonla mücadele bile aslında bir mizah konusu da oldu sonradan. Evet. Ama bir zihniyetin ifadesi değil. Şimdilik de şeyin, konuşmamızın, programın başında söyledim. Banka sistemine de bizzat müdahale etmeye başlamış durumda. Yani haksız olmayabilirler. Çünkü bankalar riskler attığı zaman kıpırdamazlar. Nakitin üstüne oturmaya başlarlar. O daha da beter hale getirir. Ama siz bankalara bütün yeniden yapılandırma taleplerini karşılayın, gerekirse karınızdan da vazgeçin. Çünkü kar demek, bu da tabii kamuoyunda ya bazen yanlış anlaşılıyor. Bankaların kar etmeleri de aslında zorunlu, çünkü bu sermayelerine tabii katları şartıyla, yoksa 2001'de olduğu gibi bir takım patronların bunu cebe atıp bankaları batırması tabii ki iş değil de kar etmeyen bir banka demektir ki bir orta vadede, bir süre içinde zaten batma noktasına gelecek demektir. Onun için de yeniden tabii sermayelendirilmesi lazım vesaire. Şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir idari ekonomi siyasi baskıyla, ki bu Merkez Bankası'nda da çok yaşandı, bundan sonra yaşanıp yaşanmayacağı da belli değil. Şimdi böyle şeyler, göstergeler, böyle eylemler, müdahaleler bana şeyi de doğrusu düşündürmeye başladı. Hani bu sistemin kuralları bize göre değil, biz o zaman sistemi, kuralları ve sistemi değiştirelim. Şimdi bence bu da tartışmaya açık bir konu haline geliyor. Çünkü bu sefer işin içinden dediğim gibi nasıl çıkılacağını ben göremiyorum. Tabii bazı meslektaşlar da şunu diyorlar. Ya siz öyle söylediğine bakmayın. IMF kapıları kapattı ama seçimlerden sonra, yerel seçimlerden sonra eğer durum hala vahimse, işin içinden çıkılmadığı görürlerse gidip taze kaynak, ucuz taze kaynak bulmak için IMF'le anlaşılır. Çok emin değilim. Ama bu da tabii savunuluyor. Evet. Süreyi de bitiriyoruz. Yani işsizlik tabii çok, 2-3 yıl içinde diyorsun yazında %15 gibi müthiş, evet, bir yani büyüme ulaşabilir. Büyüme düşük düzeylerde kalırsa, ki ben hala bir pozitif büyümeden söz ediyorum. Dikkat edin. Yani 2019'da daralabilir de Türkiye ekonomisi, böyle tahminler de var, ama o kadar olmasa bile %2-3 civarında bir büyüme hakikaten 2 yıl 3 yıl sürecek olursa, yani iddiaya girebilirim, işsizlik oranı %15'e kadar yükselir. Hele genç işsizliğinde bu tabii. Genç işsizlik iyice şeyinden çıkar, yani endazesinden çıkar. Onun da zaten %20'ye yakın. Evet, onun büyük sosyal sorunlarda yol açacağını söylüyorum. Evet, aynen. Bunları kastediyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour, quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Açık Gazete'de, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde Jean Gabin dinledik. 72. ölüm yıl dönümünde. 72 yaşında ölmüştü daha doğrusu, pardon. Kendisi 1976'da 42. mi oluyor? Evet, 42. ölüm yıl dönümünde onu andık. Je sais diye bir şarkı. Şimdi biliyorum yani. Maintenant je sais. Bu çok diseur dedikleri Fransızların, yani böyle konuşma tarzında söyleme janrının en büyük ustalarından, ayrıca büyük de bir oyuncuydu. Son derece önemli filmlerde rol almış. Şarkının sözlerinde de şöyle diyor. Yani küçükken, şu kadarcıkken büyük bir erkek olmak isterdim her zaman. Biliyorum işte, her şeyi biliyorum derdim diyor. Sonra ilkbahar geldi, işte 18 yaşına geldim. Gene biliyorum. Bu sefer tamam, bu sefer biliyorum dedim diyor. Bugün işte dünyaya bakıyorum diyor, şimdi epey geçti, döndü dünya diyor ve hala bilmiyorum nasıl dönüyor bu dünya. 25 yaşında her şeyi biliyordum, aşk nedir, güller nedir, hayat nedir, para ne anlama gelir, bekle aşk, ben bütün turu yapacağım, her şeyi biliyorum diye geçiyordu. Ve sonra hayatımın ortasına doğru öğrendim ki yani dört kelime işte: her şey çok güzel, seni seviyorum, daha iyisini yapamam, çok hava güzel filan, fakat bütün gençliğim biliyorum demek istemekle geçti. Yalnız şu var ki, ne kadar aradıysam daha az bildiğimi öğrendim diyor. Ve 60 defa vurdu saat ve ben hala penceremde bakıyorum ve kendime soruyorum. Şimdi biliyorum ama hiçbir şey bilmediğimi biliyorum diyor. Yani hayat, aşk, para, arkadaşlar, dostlar, güller, ne nesnelerin ne sadasını ne rengini biliyordum. Tek bildiğim bir şey var. Biliyorum ki hiçbir şey bilmiyorum diye giden bir şarkı. 60 defa vurdu saat. 60 yaş. 5 sene daha beklerse 65 yaş ücretsiz akbil. Evet, böyle bir durum. Şimdi Jean Gabin'den sonra biraz zor olacak ama tekrar şeye dönelim. Bugün çeşitli gazetelerde önemli bir mesele var. İdo iç hattı bitiriyormuş. Yani 2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesiyle 861 milyon dolarlık bedelle Tepe Akfen Suter Sera ortak girişim grubu tarafından alınmış. İstanbul Deniz Otobüsleri Anonim Şirketi, yani kısaltılmış İdo, 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduracağını açıklamış. İskoçya merkezi, seninle de konuşuyorduk. İskoçya, evet, merkezli bir yabancı ortak Suter, onun talebi doğrultusunda karar almış. Daha çok dış hatlara odaklanacakmış. Peki bütün arkadaşlarımız Bandırma'ya, Erde'ye, oradan Ayvalık'a, şuraya buraya giden arkadaşlarımız ne yapacak? İnsanlar işe gidiyorlar bu araçları, evet, kullanarak. Ona göre hayatlarını kurgulamış durumdalar. İskoçya'dan verilen bir kararla beraber, ki onların da böyle bir karar vermesi gayet normal. Karını düşünecek, neyini düşünecek başka, İskoçya'daki, evet, şirket. Ama İskoçya'daki şirketin karını düşünerek onların eline böyle bir şey teslim etmek de şu andaki hükümetin becerisi. TMOB bir açıklama yapmış. İdo iç hatları seferlerinin kaldırılması özelleştirme politikalarının sonucudur deniliyor TMOP tarafından yapılan açıklamada. Yani devrim filan deniyordu. Şimdi Hürriyet Gazetesi de mesela sürmanşetten vermiş. İdo iç hatlarda kontak kapatıyor diye. Modern ve hızlı gemileriyle İstanbul'da deniz ulaşımında devrim yapan ancak son zamanlarda sefer sayısını azaltan İdo'dan şok karar. Kriz yok. İstanbul'da Bostancı Bakırköy, Bostancı Kabataş, Beşiktaş ve adalardan oluşan iç hat seferleri bitti demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da vatandaşımızı yolda bırakmayız, rahat olsunlar demiş. O, tabii canım. Rahatladım. Tabii, evet, evet. Yani biliyordum ben de senin bu açıklamasını. Mevlüt Uysal'ın ismini duyduğum zaman rahatlıyorum ben zaten. Toplu taşımacılıkta deniz ulaşımının sahip olduğu payın arttırılması için yapılması gereken yeni yatırımların özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması ve kamu menfaatlerinin temini ve genel kamu yararının tesisi için özelleştirmenin uygun olacağı gibi bir özelleştirme güzellemeleri de çökmüştür. Peki ama neden şok diyorlar o zaman? Şok. Mesela Milliyet'te de şok diyor. Kriz yok deniliyor. İstanbul'da İdo şoku. Belki de bu yüzden şoktur. Sonuçta bir krizin ürünü değil mi? Doların bu kadar yükselmesinden sonra alınan bir evet, karar. Evet bu. Öyle diyor ama Mevlüt Uysal rahat olsunlar diyor. Ben de rahatladım. İdo iç hatlarını kapatıyor demiş Evrensel de. Birinci sayfadan veriyor bugün gazetede. Özelleştirilen İdo'nun iç hat seferleri mali nedenlerle tırnak içinde bir aralıktan itibaren yapılamayacak. Şehir Plancıları Odası'ndan Oktay Kargül de toplu taşıma yatırımlarının azaltılması yerine artırılması gerektiğini söylemiş, özelleştirme politikasını eleştirmiş. 90 dakikaya ulaşan trafikte kalma süresi İstanbul'da toplu taşımaya olan yatırım azaldıkça daha da artacak. Yani toplu taşıma özelleştiriliyor, şirket kar edip etmeme mantığı gidiyor, edemeyince de kapatıyor olan İstanbul'u oluyor. Habertürk demiş. Yazarı Fatih Altaylı da ciddi bir para ve büyük bir iyi niyetle özelleştirmeyi kazanan şirket devletten kazık yedi ifadelerini kullanmış. Devletten yediği kazığı da muhtemelen şimdi vatandaşa yansıtıyor bu şirkette. Ya bu devletten kazık yemesi çok üzüyor beni, evet, şirketin. Evet, şirketlerin. Bu arada poşetlerin ücretli olması için hazırlanan kanun teklifi içinde torba kanunun içine de gene bir günden bir haber, doğa talanına yol açacak projelerin önünü açacak düzenlemelerde yer almış. Torbanın içine rant torbası deniyor. Bir de haberde 743 çocuk varmış şu anda cezaevinde. Evet. Nasıl bir hayat bekliyor o çocukları, değil mi? Nasıl bir hayat yaşıyorlar ve gelecekleri nasıl olacak? Kaç yaşın altında? 0-6 yaş arasında. Sıfır ya, yani mesela 2 aylık bir çocuğun hapiste olması ne kadar etkileyici. Hoş, dünyayı tamamen bundan ibaret görecek, evet, değil mi? Ama evet, şey kirlenmesi yok değil mi hapishanelerde? Evet. Dizel kirlenmesi falan. Benim bir fikrim var. Bu İdo'nun gemileri yakında satılır. Alalım bu gemileri biz Açık Gazete olarak. Bir tanesinin ismini Fatih Altaylı koyalım. Diğerinin ismini Kazık koyalım. Bu çocukları da cezaevinden kurtarıp adalara götürelim. Fatih iyi bir isim zaten, evet. Ben her Fatih, şey her şey kazık Fatih. Nasıl? Fatih ismi koyalım bence. Bir de Alparslan koyalım. Mavi kazık mesela. Malazgirt koyalım. Turkuaz kazığı. Evet, buna karşılık müjdemi de isterim. Senin projelerin olmaz. Olmaz. 132 adet yeni cezaevi yoldaymış. Ha, cezaevi açılışında söylenen şeyi duydunuz mu? Fabrikasız baca açıklamasını. Hayır, duymadım. Duymam. Onu duymak istiyor muyum, emin miyim? Lütfen, lütfen, lütfen. Fabrikasız bacadır şeklinde yapılmış olan bir açıklama vardı. Evet. Ama hangi cezaevinin açılışında? Baca. Peki bu da sen onu şey yaparken artık şeye geçelim de zamanımız daralıyor. Son derece önemli bir yazı elimizde. İklimle ilgili, iklim yıkılışının son derece hızlı ve öngörülemez olabileceği ve yeryüzünün de bir ölüm sarmalına girmiş durumda olduğunu belirten bir yazı okuyacağız. Sen buldun mu haberini, söylüyor musun? Ben belki çıkışta söylerim. Peki. Halen arıyorum. Peki. Şimdi şöyle bir durum var. Bir spotumuz da var bu konuda yapılmış. İlginç bir haber. Haber doğrusu analiz. Dünkü Guardian gazetesinde çıktı. Yakından takip etmeye çalıştığımız yazarlardan kitaplarını da yazılarını da George Monbiot'un yazısı. Yeryüzü bir ölüm sarmalına girmiş durumda. Bizi kurtarmak için radikal eylem gerekecek. İklimin yıkılışı alt başlığını okuyorum. İklimin yıkılışı hızlı ve öngörülemez olabilir. Ivır zıvır tamiratıyla, teferruatla uğraşıp küçük ve önemsiz değişikliklerin çöküşü önleyeceğini ummak artık yeterli olmayacak. Şimdi yazı. Hayatları değiştirecek türden bir andı yaşadığımız. Geçen hafta Yok Oluş İsyanı grubu iklim aktivistlerinin basın toplantısında biz basın mensuplarından ikisi toplantıyı düzenleyenleri hedeflerinin gerçekçi olup olmadıkları konusunda sıkıştırdı. Örneğin Birleşik Krallık karbon salımlarının 2025'e kadar net olarak sıfıra indirilmesini talep etmişlerdi. Bazı orta düzey hedefler peşinde koşmak daha iyi olmaz mıydı diye sorduk biz de. Lizia Wolf adında bir genç kadın öne çıktı. Daha önce konuşmamıştı ama cevabındaki tutku, keder ve öfke tam anlamıyla inandırıcıydı. Şöyle dedi: 20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla yüz yüzeyiz. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz? Ona verecek cevabımız yoktu. Daha yumuşak hedefler siyasi açıdan gerçekçi olabilir ama bunlar fiziksel açıdan gerçek dışı. Yalnızca varoluş krizlerimizle aynı oranda değişimler bize bu krizleri önleme konusunda bir şans yaratabilir. Umut barındırmayan gerçekçilik ve sorunun etrafından dolaşıp ıvır zıvırla uğraşmak bizi bu belanın içine soktu zaten. Bizi bu pislikten çıkaracak da değil. Kamuya mal olmuş şahsiyetler, çevresel değişiklikler sanki doğrusal ve kademeli bir şekilde adım adım olacakmış gibi konuşup öyle hareket ediyorlar. Ama yeryüzünün sistemleri hayli karmaşık. Karmaşık sistemlerde baskıya doğrusal şekilde karşılık vermezler. Bu sistemler birbiriyle ilişkiye geçtiğinde dünyanın atmosferi, okyanusları, arazi yüzeyleri ve hayat formları, araştırmalar daha kolay yapılabilsin diye kendilerine ayrılmış kutularda öyle sessiz sakin oturup beklemezler. Değişim karşısında hayli öngörülemez tepkiler verirler. Küçücük sapmalar vahşice dallanıp budaklanabilir. Devrilme noktalarının da biz onları geçene kadar görünmez halde kalmaları olasıdır. Öyle ani ve derin durum değişiklikleri görebiliriz ki herhangi bir sürekliliği güven içinde varsaymak mümkün olmayabilir. Hayatımızın bağlı bulunduğu pek çok yaşam destek sistemlerinden, yani topraklar, yeraltı suları, yağışlar, buzlar, rüzgar ve akımların örüntüleri, patternlar, tozlayıcılar, biyolojik bolluk ve çeşitlilik, bunlardan sadece birinin bozulması her şeyin kayıp gitmesi için yeterlidir. Örneğin Arktik, yani Kuzey Kutbu deniz buzlarının erimesi belli bir noktayı geçince bu olayın tetikleyeceği pozitif geri beslemeler, mesela daha koyu renkte suların daha çok ısı emmesi, permafrost tabakasındaki erimenin metan gazını açığa çıkarması, kutuplardaki anafor ve burgaçlanmalarda kaymalar olması, bütün bunlar kontrolden çıkmış iklim yıkımını durdurulamaz hale getirebilir. Örneğin Genç Dryas diye adlandırılan dönem bundan 11.600 yıl önce sona ererken sıcaklıklar 10 yıl içinde 10 derece yükselmişti. 10 yıl içinde 10 derece. Buzul çağı biterken. Böyle bir çöküşün henüz önlenemez olduğunu ya da buna uygun çapta büyük bir karşılık verilmesinin teknik ya da ekonomik olarak imkansız olduğu kanısında değilim. Amerika Birleşik Devletleri 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girdiğinde ülkenin sivil ekonominin yerine askeri ekonomiye geçmesi, ülkenin sivil ekonominin yerine askeri ekonomiyi geçirmesi birkaç ay içinde gerçekleşmişti. Jack Doyle'un Taken for a Ride adlı kitabında kaydettiği gibi, bir yıl içinde General Motors şirketi sıfırdan başlayarak 1000 Avenger, 1000 de Wildcat uçağını tasarlamayı, donatmayı ve tümüyle imal etmeyi başardı. Pontiac, gemi savar füzeleri imal etmek üzere donanmayla sözleşme imzaladıktan sonra bir yıl içinde tamamlanmış ürünü dünyanın dört bir yanında deniz nakliye filolarına teslimata başlamıştı bile. Ve bütün bunlar, gelişmiş iletişim teknolojisi her şeyi daha hızlı hale getirmeden önceydi. Sorun politik. Sosyal bilimler profesörü Kevin McKay, hayranlık verici analizinde, medeniyetlerin çöküşünde oligarşinin, yani daracık bir zümrenin, kudretli bir zümrenin toplumsal karmaşıklık ya da enerji talebinden çok daha temel bir rol oynamış olduğunu ileri sürüyor. McKay'e göre oligarkların denetimi, akla uygun karar alma süreçlerini kösteklediğini, zira seçkinlerin kısa vadeli çıkarlarının toplumun uzun vadeli çıkarlarından kökten farklı olduğunu savunuyor. Geçmiş medeniyetlerin krizlerini çözmek için gereken kültürel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip olmalarına rağmen neden çöktüklerini bu olguyla açıklıyor. Çünkü ekonomik seçkinler toplumun arızalanmasından yararlandıkları için ihtiyaç duyulan çözüm yollarını baltalıyorlar. Servet ve refahın, politikanın, medyanın ve toplumsal söylemin oligarşinin kontrolünde olması, bizi bugün felakete sürüklemekte olan kapsamlı kurumsal fiyaskoyu da açıklıyor. Donald Trump ve kabinesindeki multimilyonerleri düşünelim. Koch biraderlerin sağcı örgütleri finanse etmesini düşünelim. Murdoch basın yayın imparatorluğunu ve onun iklim bilimini inkara yaptığı yoğun yatırımları düşünelim. Ya da yeni teknolojilere daha hızlı geçişi engelleyen lobileriyle petrol ve otomotiv şirketlerini düşünelim. Hükümetler nefes kesici şekilde çuvalladılar tabii ama bu krize cevap verme konusunda sınıfta kalanlar yalnızca hükümetler değildi. Kamu sektöründe çalışan yayıncılar, çevre konusundaki haber ve yayınları sistemli biçimde kestikleri gibi, bir yandan da karanlık fonlarla beslenen lobicilerin düşünce kurumları kılığında boy gösterip kamusal söylemi biçimlendirmelerine ve yüz yüze olduğumuz felaketi inkar etmelerine göz yumdular. Medya böyle. Akademisyenler de, üniversitede nasıl, akademisyenler de kendilerine fon sağlayanların ve meslektaşlarının keyfini kaçırmamak uğruna ağızlarına fermuar çektiler. İçinde bulunduğumuz açmazla mücadele ettiklerini iddia eden kurum ve kuruluşlar bile kendilerini yıkıcı çerçevelerin içine hapsedip duruyor. Geçen çarşamba Kamu Politikaları Araştırmaları Enstitüsü'nde çevrenin çöküşü konusunda bir toplantıya katıldım. Salonda bulunan insanların çoğu sürekli büyümenin yeryüzü sistemlerini ayakta tutmakla bağdaşmaz olduğunu kavramış gibi görünüyordu. Yazar Jason Hickel'ın belirttiği gibi yükselen gayri safi yurt içi hasılayı küresel kaynak kullanımından ayrıştırmak, koparmak diye bir şey hiç mümkün olmadı ve asla olmayacaktı. Yılda 50 milyar ton kaynak kullanımı yaklaşık olarak yeryüzü sistemlerinin kaldıracağı sınıra eşit olmakla birlikte dünya daha şimdiden 70 milyar ton kaynak tüketmekte. Şu andaki ekonomik büyüme oranlarıyla bu tüketim 2050'ye kadar 180 milyar tona yükselmiş olacak. Azami kaynak verimliliği güçlü karbon vergileriyle birlikte uygulandığında bu miktarı en iyi ihtimalle 95 milyar tona indirebilir. Bu da çevrenin kaldırabileceği sınırların hala uzak ara ötesinde kalır. Yeşil büyüme, enstitü üyelerinin de kabul etmiş gibi göründüğü üzere fiziksel olarak imkansızdır. Ne var ki aynı gün aynı enstitü yeni bir ekonomi ödülü vereceğini ilan etmesin mi? Büyüme oranlarında kademe atlatacak iyileşmeyi gerçekleştirecek iddialı projelere verilecek bir ödül. Enstitü, Birleşik Krallık'ta ekonomik büyüme oranlarının en az ikiye katlanmasını sağlayacak fikirler istiyor. Ödülün açıklama bölümünde her zamanki sürdürülebilirlikle kırdıları yer alıyordu ama ödülü verecek jüri üyeleri arasında çevre konularına ilgi göstermiş herhangi bir kişi yoktu. Çözüm bulmaları için ağızlarının içine baktığımız şahsiyetler, sanki dünyada hiçbir şey değişmemiş gibi yuvarlanıp gidiyorlar. Sanki bütün bu biriken kanıtlar zihinlerinde en ufak bir iz bırakmamış gibi. 10 yıllardır yaşanan kurumsal çuvallama, sonunda sadece tırnak içinde gerçekçi olmayan, tırnağı kapat, önerilerin, yani ekonomik hayatın başka bir amaca uygun hale getirilmesi ve bunun hemen hayata geçirilmesi gibi önerilerin, artık gezegenin ölüm sarmalını durdurma konusunda gerçekçi bir şansı olduğunu kesinleştiriyor. Ve ancak bu çuvallamış bozuk kurumların dışında ayakta kalanlar bu çabanın önderliğini yapabilirler. Aynı anda iki görevin birden yerine getirilmesi gerekiyor. Yok oluş isyanının yaptığı gibi çöküşü önleme olasılığı uğruna kendimizi ortaya atmak, bu olasılık ne kadar zayıf görünürse görünsün ve de kendimizi bu uğraşların muhtemel başarısızlığına hazırlamak, bu olasılıkta ne kadar korkunç olursa olsun. Her iki görev de yaşayan gezegenle olan ilişkimizin baştan başa gözden geçirilmesini gerektiriyor. Oligarşinin denetimine karşı meydan okumadan kendimizi kurtaramayacağımıza göre, demokrasi ve adalet kavgasıyla çevrenin yıkımına karşı kavga birbirinin tıpatıp aynıdır. Bu krize sebep olanların siyasi eylem sınırlarını belirlemesine izin vermeyelim. Büyülü düşünceleriyle bizi bu iğrençliğin içine sokanların neyi yapıp neyi yapamayacağımızı bize söylemelerine izin vermeyelim. George Monbiot, yeryüzü bir ölüm sarmalına girmiş durumda, bizi kurtarmak için radikal eylem gerekecek başlıklı yazı. Dünkü Guardian'da, dünkü tarihli 14 Kasım 2018 Çarşamba yayınlandı. İnternet sitemizde de bu çeviriyi görebilirsiniz. Bir de müthiş görseli var. Ben Jennings tarafından çizilmiş bir illüstrasyon var. Durum böyle. Evet, durum böyle. Devam edeceğiz bunları izlemeye. Saat 10. Ve çıkıyoruz. Evet, buldum haberi bu arada. Sorduğunuz haberi. Evet. Neymiş? Bilal Erdoğan çocukluğunu anlatmış. Babamı daha az görürdük cezaevine girerken ona sarılamadım şeklinde. Ama konu bu değildi tabii ki. Yozgat'ta cezaevinde incelemelerde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yakın zamanda açılışını yapacağımız bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum diyerek seslenmiş insanlara, vatandaşlara. Evet, çünkü çalıştıracaklar orada günde asgari ücret şöyle dursun, orada cezaevlerinde insanları böyle günde 10 liraya falan çalıştıracaklar herhalde. Evet. Diyor ki iki tane bacasız fabrika o. 1540 kişilik T tipi kapalı cezaevimiz var. 960 kişilik açık cezaevi olmak üzere toplam 2500 kapasiteli bir cezaevi. Burasının yaklaşık maliyeti 110 trilyon civarında. Burada kalan mahkumların sayısı daha da fazla olacaktır demiş. Bravo. Güvenliğin sağlanması için de bir tabur asker bulunacağını ifade etmiş. ve buraya cezaevi müdürleri ve diğer personelleriyle atanmış durumda. Diğer personelleri de atanmış durumda. Bir taraftan da infaz memurları alımı da devam ediyor. Burası bittiğinde Yozgat ekonomisine, esnafına da ciddi anlamda katkısı olacaktır şeklinde konuşmuş. Evet, yangınlar çıktığı zaman da itfaiyeci olarak da onları, mahkumları kullanırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Günde 5 lirayla, değil mi? Peki, bitiriyoruz programımızı ve ne dinliyoruz Selahattin? Petula Clark'ın da doğum gününü analım. Bugün birazcık Jean Gabin'le başladığımız Fransızca'nın devamı gelecek. Ma Chanson, benim şarkım. C'est Ma Chanson adlı parçayı dinleyeceğiz. Petula Clark'ı neden andığımızı da söyleyelim hemen. Kendisi İngiliz olmakla beraber son derece iyi bir Fransızca ile çok sayıda Fransızca şarkı da söylemiş biri Petula Clark. Ve onu da 15 Kasım'da 1932'de doğmuş, kendisinin doğum gününde kutluyoruz. C'est Ma Chanson, bu benim şarkımı söyleyecek. Böylece bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. L'hiver, le vent, la pluie chantent leur mélodie. La brume ou le soleil, à mes yeux, c'est pareil. Ne cherchez pas pourquoi tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays prend des airs d'Italie? Et moi je m'imagine heureuse dans la nuit, que mille mondes la chance. Açık Gazete.